również ProLiver plus Magnez. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 sierpnia, minęła siódma. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Trwa śledztwo w sprawie rosyjskiej siatki szpiegowskiej w Polsce. Dywersanci mieli sabotować dostawy uzbrojenia na Ukrainę. Bezpieczna przyszłość Polaków to hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. 500 000 żołnierzy zginęło albo zostało rannych od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Informacje amerykańskiego dziennika Washington Post o działaniach w Polsce rosyjskiej siatki szpiegowskiej, częściowo już rozbitej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, potwierdził pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Rosyjscy dywersanci mieli m.in. przygotowywać akcje sabotażowe na kolei. Śledztwo w tej sprawie jeszcze się nie zakończyło, dodał Stanisław Żaryn. Nadal jest na etapie rozwojowym. Z naszego punktu widzenia to śledztwo na pewno się nie kończy, bowiem działania rosyjskie widzimy po kolejnych ustaleniach ABW są prowadzone nadal. Ta siatka szpiegowska pozostaje w aktywnym rozpracowaniu przez polski kontrwywiad. Stanisław Żaryn dodał, że w tej sprawie jest kilkunastu podejrzanych. Wszyscy usłyszeli zarzuty i zgodnie z decyzją sądów trafili do tymczasowego aresztu. Bezpieczna przyszłość Polaków to hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo militarne, które chroni nas przed atakiem zbrojnym, powiedział na konferencji w siedzibie partii w Warszawie lider PiS Jarosław Kaczyński. My czynimy wszystko i to czynimy skutecznie, by to bezpieczeństwo stale rosło. Rozbudowujemy w sposób dotąd niespotykany w naszym kraju, ale niespotykany także w powojennej Europie naszą armię. Ta armia ma w krótkim czasie osiągnąć pozycję najsilniejszej lądowej, bo niestety jeżeli chodzi o lotnictwo, to tak nie będzie, armii na kontynencie. Jarosław Kaczyński podkreślił, że chodzi jednak nie tylko o bezpieczeństwo militarne czy wewnętrzne, ale też energetyczne, gospodarcze i socjalne. Zachowanie posła Platformy Obywatelskiej Sławomira Nitrasa wobec rolnika negatywnie oceniającego rządy PO skrytykował minister rolnictwa. Rolnik na spotkaniu z politykami PO w Koninie przypomniał, że partia ta odebrała rolnikom wcześniejsze emerytury. Portal TVP Info poinformował, że mężczyzna spotkał się z pogardą ze strony Sławomira Nitrasa. Zachowanie działaczy PO przypomina sytuację z podniesieniem rolnikom wieku emerytalnego, powiedział w Polskim Radiu szef resortu rolnictwa. Przypomina mi się przecież ustawa, którą wprowadziła Platforma z Polskim Stronnictwem Ludowym, która podnosiła wiek emerytalny rolnikom 7 lat, a rolniczkom 12 lat z 55 lat. Tutaj widać jest, że Platforma Obywatelska działa przeciwko polskiej wsi. Robert Telus dodał, że na spotkaniu z politykami Koalicji Obywatelskiej miała miejsce kolejna już krytyka lidera Agrounii. Ten rolnik, który przyszedł na to spotkanie, on bardzo mocno skrytykował i to jest kolejny rolnik, który krytykuje Michała Kołodziejczaka, że on po prostu zdradził nie tylko polską wieś, ale przede wszystkim zdradził tych, którzy mu zaufali. Myśleli o tym, że Michał Kołodziejczak naprawdę walczy o polskie rolnictwo, a on walczył tylko i wyłącznie o miejsce na liście. Lider Agrounii kandyduje do Sejmu z listy wyborczej PO w Koninie. Portal Polskie Radio 24.pl przypomina, że nagrano go, gdy ostro skrytykował zerwanie współpracy z Rosją. Na jego temat korzystnie z kolei wypowiedziała się rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. 500 000 żołnierzy zginęło lub zostało rannych od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainie, informuje New York Times. Chodzi zarówno o żołnierzy rosyjskich, jak i ukraińskich. Amerykańska gazeta powołuje się na anonimowych dyplomatów Stanów Zjednoczonych. Twierdzi, że od początku wojny zginęło 120 tysięcy rosyjskich żołnierzy oraz 70 tysięcy ukraińskich. 170 tysięcy Rosjan oraz 100 tysięcy Ukraińców miało zostać rannych. Straty po obu stronach miały gwałtownie wzrosnąć, odkąd Ukraina rozpoczęła kontrofensywę, by odbić tereny zajęte przez Rosję. Dziennikarze The New York Times zastrzegają jednak, że liczba zabitych i rannych żołnierzy jest bardzo trudna do ustalenia. Rosja systematycznie zaniża bowiem straty, a Ukraina rzadko o nich informuje. Żaden z ukraińskich polityków, z jakimi kontaktowali się dziennikarze, nie chciał potwierdzić ani zaprzeczyć danym podawanym przez The New York Times. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Międzyzdroje to kolejny przystanek na tegorocznej trasie Lata z Radiem. Dziennikarze Polskiego Radia zapraszają do wspólnej zabawy podczas pikniku rodzinnego od godziny 11 do 17. W programie konkursy oraz aktywności dla całych rodzin, zapowiada dyrektor radiowej Jedynki Marcin Kusy. My na pewno rozkładamy tam całe nasze miasteczko wraz z naszymi partnerami, i tymi radiowymi, i tymi zewnętrznymi. To będzie po raz kolejny zaprezentowany piękny piknik familijny w parku w Międzyzdrojach, nieopodal plaży. Piękne miejsce i do tego jeszcze moc atrakcji, bo to będą i konkursy, i spotkania z naszymi dziennikarzami, ale przede wszystkim szansa na zdobycie między innymi naszej maskotki, czyli konika polskiego. Międzyzdroje to przedostatnia miejscowość, do której zawita ekipa lata z radiem w tym roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz, uśmiechnięty. Dzień dobry, bo z Międzyzdrojów wrócił. Dzień dobry. No a tam się impreza rozpoczyna dopiero, no, usłyszałem. Tam cały czas impreza trwa, no właśnie, latem. Takie to miejsce. Polscy siatkarze grali wczoraj ze Słowenią i to na dwóch frontach. W pierwszym meczu Mistrzostw Europy podopieczne trenera Stefano Lavariniego pokonały Słowenki 3-0. Środkowa Magdalena Jurczyk. Myślę, że nie zaskoczył nas niczym. Nasz sztab szkoleniowy bardzo dobrze rozpracował drużynę. Robiłyśmy to, co miałyśmy, wygrałyśmy, więc można uznać, że spełniłyśmy ten swój cel. W niedzielę o 20 nasze siatkarki zagrają z Węgierkami. W konfrontacji ze Słowenią w memoriale Huberta Jerzego Wagnera gorzej wypadła natomiast nasza męska reprezentacja, przegrała bowiem 0-3. Na poprawę humoru koszykarze awansowali do finału turnieju prekwalifikacyjnego. We wczorajszym półfinale w Gliwicach wygrali z Estonią 93-83. W finale zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Ten mecz jutro o 14:15. W PKO BP Ekstraklasie wczoraj dwa mecze. Zagłębie Lubin puszcza Niepołomicę 1-0. Górnik Zabrze przed własną publicznością zremisował z Widzewem Łódź 1-1. Obrońca gospodarzy Rafał Janicki żałował straconej szansy na zwycięstwo. No szkoda, bo nie gramy tak, jak powinniśmy, łagodnie mówiąc, no to szkoda, no bo gdzieś te dwa punkty nam uciekły tak naprawdę. No Widzew nie stworzył chyba jakiejś takiej groźnej sytuacji z mojej gdzieś tam perspektywy. No i tracimy bramkę w ostatniej minucie i przez pryzmat tego, że tracimy bramkę tak późno, no to dlatego uważam, że straciliśmy dwa punkty. No ale przez pryzmat gry, no to nie wiem, czy by to było zasłużone. Polscy żeglarze wywalczyli dla kraju trzy kwalifikacje do Paryża 2024. Podczas regat olimpijskich u wybrzeży Marsylii za rok będziemy kibicować Polakom w klasach IQ Foil i 49er, ale to nie koniec szans na więcej przepustek. Sternik siódmej załogi świata, Łukasz Przybytek, miał ambiwalentne odczucia po mistrzostwach w Hadze. Zgadza się, to my zdobyliśmy kwalifikację olimpijską dla kraju. Finalnie byliśmy najlepszą polską załogą. Bardzo się cieszymy, to był nasz cel minimum, ale nie ma co ukrywać. My z naszym doświadczeniem i z naszymi umiejętnościami powinniśmy walczyć o medale, więc naszym celem na te zawody było zdobycie medalu. Cieszymy się z kwalifikacji olimpijskiej, bo to będą spokojne przygotowania do igrzysk w Paryżu. Trzeba wyciągnąć mądre wnioski i walczyć dalej. Czas na królową sportu. Dziś w Budapeszcie rozpoczynają się bowiem 19. Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Jednym z kandydatów do walki o medale jest Piotr Lisek w skoku o tyczce. Teraz nie da się nic zrobić, że od tygodnia, dwóch, trzech tak naprawdę to jest taki trening BPS, bezpośrednie przygotowanie startowe. I tutaj dbamy o to, żeby być zdrowym, żeby być świeżym, żeby już osiągać maksy w prędkościach, w sile i tak dalej. Więc to jest taki trening, którego ja nie lubię, bo ja jestem gościem, który lubi ciężką pracę. Mi dużo więcej sprawia ten okres przygotowawczy. A teraz trzeba być po prostu zdrowym i jechać na takiej świeżynce na Mistrzostwa Świata i już ten trening jest taki nie mój. Więc już nie ma czasu na żaden centymetr góry. Trzeba teraz po prostu pojechać, wykorzystać okazję. W sporcie za godzinę usłyszymy raport z USA, bo nasi tenisiści Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają w singlowych półfinałach w Cincinnati. Pierwsza rakieta świata wygrała z Czeszką Marketą Wondrouszową 7-6 i 6-1. Hurkacz natomiast pokonał Australijczyka Alekseja Popyryna 6-1, 7-6. O finał Iga zagra z Coco Gauff z USA, a Hubiego czeka pojedynek z jedynką ATP Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Te mecze dziś po południu i wieczorem. Słonecznie i nadal ciepło, ale nie wszędzie słonecznie. Na Mazurach, na Kujawach, na Mazowszu, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu dzisiaj burzowo i przelotne opady deszczu. Temperatura od 28 na Pomorzu do 32 na wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Autopromocja. W 80. Tour de Pologne ścigał się znakomicie, zajmując trzecie miejsce. Jeszcze 300 metrów do mety, ależ to jest piękny wysiłek. Michał Kwiatkowski odniósł też etapowe zwycięstwo w tegorocznym Tour de France. Sam Tour de France nie wiem, czy jest najtrudniejszą rzeczą do zrobienia. Przygotowanie się do turu to jest najtrudniejsze. A jak będzie w Trójce?

A co w kinie? Wśród premier tego tygodnia pojawił się hiszpański dramat z wyrazistym wątkiem polskim. Fajny film. Z tego też powodu w filmie Zimne ognie obok katalońskich sław zagrali również polscy aktorzy. W jednej z głównych ról zobaczymy Ksawerego Szlenkiera. Z aktorem rozmawia Ryszard Jaźwiński. To historia wojenna, ale dosyć nietypowa, chociażby już ze względu na miejsce akcji, bardzo szczególne. Góry to jest takie miejsce, gdzie łączy się bardzo surowa natura, przyroda, ale też charaktery ludzkie, inne. Ludzie są bliżej ziemi, są zrośnięci z żywiołami, można tak powiedzieć. Więc to, że nasza akcja jest właśnie w tę przyrodę dziką włożona, to nadaje taką egzotykę jakąś. I to nie jest film, który kojarzyłby mi się z czymkolwiek innym. Ja nie widziałem takiego dramatu właśnie schowanego w tych dzikich ostępach tam, gdzie ludzie są surowi, natura jest surowa, i też może skłonność do brutalności jakaś większa, gdzie ta zawieja i ten wiatr prowadzi do szaleństwa. Jest tam jeden bohater, który wręcz oszalał. No tak, to jest egzotyczne, to jest też piękne i bardzo filmowe i jak najbardziej nadaje się do eksplorowania, zgłębiania. Ale też enklawa i jakieś poczucie może nawet klaustrofobii, bo akcja rozgrywa się w Andorze, czyli w malutkim kraju, teoretycznie w czasie II wojny światowej neutralnym, a jednak wojna i tam dociera. Tak, wszystko tam jest niby ustalone. Są relacje ustalone, hierarchia ustalona. W konkurencji pomiędzy klanami też wszystkie karty są rozdane i nagle w to miejsce wdziera się wiatr wielkiej historii reprezentowanej przez uciekinierów. To są Żydzi uciekający przed prześladowaniem ze strony Gestapo, Niemców. Polscy Żydzi. Polscy Żydzi, tak. I oni niosą ze sobą bardzo ważną tajemnicę, bardzo ważną dla losów Europy i losów świata. I ich obecność powoduje, że stolik zostaje wywrócony i pewne animozje w lokalnej społeczności wychodzą na wierzch, doprowadzając do szaleństwa, do zła, do zbrodni. No bardzo, bardzo ciekawy film, mówię to, bo też nie ma co się tutaj bawić jakąś fałszywą skromność. Ja naprawdę uważam, że ten film jest dobry, mocny, wciągający, inny. Mam wrażenie, że rzadko trafiają do nas filmy z zagranicy w ten sposób opowiadające historie, które nie stronią od jakiejś takiej właśnie brutalnej poetyckości. No myślę, że świetna propozycja dla wszystkich spragnionych takiego kina przez duże K, takiego dużego, szerokiego kina, które wciąga i nie pozostawia obojętnym. No i co ważne, z wyrazistym jednak wątkiem polskim, bo nasz język się również w filmie pojawia. Pojawia się i cieszę się z tego, że jest mi dane w ostatnim czasie grać polskie postaci, polskie wątki rozbudowane z szerokim kontekstem, że to jest wyłamywanie się z jakichś stereotypów. Tak jak kiedyś jeszcze funkcjonował taki stereotyp, że Polak za granicą to może co najwyżej hydraulika zagrać, tak teraz jest więcej ról. Teraz może zagrać matematykę. Matematyka mogę zagrać inżyniera lotniczego, ale to inna produkcja. Jest dużo możliwości, te możliwości się budują, otwierają i myślę, że to też jest fajny klimat na to, żebyśmy my z naszymi historiami wychodzili na świat, wychodzili do ludzi nie tylko w sąsiednich krajach, ale również na innych kontynentach. Z Ksawerem Szlenkierem, odtwórcą jednej z głównych ról w hiszpańskim filmie Zimne ognie, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zrobię ten krok.

sumie, nad czym do teraz ubolewam. Całe szczęście skończyło się bez poważnej kontuzji. Oczywiście konsekwencje tych 6 biegów wyczuwalne są i fizjoterapeuci mówią, że bardzo dobrze, że podjąłem taką decyzję, bo mogło się to skończyć tragicznie. A szczęście skończyło się dobrze. A jak skończy się konkurs w skoku o tyczce w Budapeszcie? Tu naszym kandydatem do podium, choć będzie o nie bardzo ciężko, będzie doświadczony i utytułowany Piotr Lisek. Cieszę się, że ustabilizowałem się na wysokości 5,80. To jest naprawdę wysokie skakanie, a ci z was, którzy piszą komentarze, że bez 6 metrów nie ma co się jechać na Mistrzostwa Świata, no to po prostu się nie znają na tym sporcie, bo bierzecie te wysokości przez pryzmat Mondo do Plantisa, który jest z innej planety i faktycznie on ciężko go będzie wyhaczyć, ale uwierzcie mi, Mistrzostwa Świata to jest nowe rozdanie kart, tam się wszystko może wydarzyć i każdy ma szansę, kto jedzie, kto się zakwalifikuje do finału, także warto trzymać kciuki za polską ekipę, nie tylko za skokotyczce, ale za nas wszystkich. Obiecane, Piotrze, od dziś począwszy. No to trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Mistrzostwa lekkoatletyczne, Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. O szanse medalowe dla Polaków pytał Krzysztof Łyniewski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teściowe dzisiaj mało aktywne, a dzisiaj obchodzimy Dzień Synowej. Proszę Państwa, proszę opowiedzieć o swoich relacjach, o tym, jak synowe się sprawują, czy warto im złożyć życzenia. Czekamy na Państwa telefony, 2 2 7 3. Po godzinie 6 słuchaliśmy o niedźwiedziach, które żyją coraz bliżej ludzi. Można misia spotkać na szlaku górskim, zresztą nie tylko. Z czego wynika ta aktywność akurat o tej porze roku? O tym opowie nam opiekunka niedźwiedzi w ogrodzie zoologicznym w Poznaniu. Ale najpierw w Trójce Van Halen. I have a news, baby.

Ostatnio jeden z niedźwiedzi był widziany niedaleko Przemyśla, ale o tej porze roku te ssaki wykazują się szczególną ruchliwością. Dlaczego? O tym opowiada jedna z opiekunek niedźwiedzi w poznańskim ogrodzie zoologicznym. Taki piękny jest ten misiu z tą marchewką. No piękny. No jak z obrazka, misiu. Naprawdę. Jest to prawda, że niedźwiedzie lubią miód, lubią wszystko, co słodkie. Oczywiście staramy się zapewnić wszystkie te składniki, którym niedźwiedziom potrzeba. Zwłaszcza jesienią, kiedy niedźwiedzie są na takiej bardzo wysokokalorycznej diecie, kiedy przygotowują się do zimy i tych kalorii zjadają codziennie najwięcej, to miodek jest oczywiście obecny. Miodem są polewane owoce i warzywa. Właśnie jesienią, wrzesień, październik, właściwie nie trzeba ich niczym zachęcać do jedzenia. One mają wielkie apetyty, są bardzo głodne. W tle słychać takie chrupanie, a to za sprawą niedźwiedzia Balu, który właśnie taką zdrową dietę dostał. No i teraz się zajada, tylko co on tam ma? Rzeczywiście siedzi obok nas niedźwiedź Balu i chrupie. Marchewki, pietruszki, jest też kilka jabłek. Ale dieta niedźwiedzi to nie tylko miód. Jest w niej też dość nietypowy składnik, któremu zawdzięczają swoją gwarową nazwę mrówczarz. Niedźwiedzica cisna słynęła z tego, że na swoim wybiegu potrafiła znaleźć każde żyjące w ziemi mrówki, każde podziemne mrowisko. Bardzo śmiesznie to wygląda, bo oczywiście te owady bronią się, gryząc w język, więc niedźwiedź pokazuje, że ma pokąsany język, ale mimo wszystko te owady czy larwy owadów, które uda mu się znaleźć, zjada. Jest to również jedna z form odżywiania się przez niedźwiedzie. U nas, kiedy niedźwiedź zamieszka na nowym wybiegu, w ciągu kilku tygodni, miesięcy zje absolutnie wszystko, co na stałe mieszkało na tym wybiegu. Takie mrówy na wybiegach niedźwiedzich giną tylko raz. Potem już niedźwiedzie odżywiają się tym, co dostarczają opiekunowie. Zwłaszcza jesienią i zimą, bo dla niedźwiedzi to czas intensywnych przygotowań do snu. Niedźwiedzie zasypiają dlatego, że w naturze mają trudność z pozyskaniem pożywienia i muszą jakoś ten czas przetrwać. Jeśli zima jest w miarę lekka, naukowcy i leśniczy obserwują, że ten sen wygląda trochę tak, jak kiedy my ludzie jesteśmy chorzy, przeziębieni, mamy grypę. To znaczy jesteśmy na kanapie, pod kocykiem, napijemy się trochę herbatki i niespecjalnie mamy apetyt i przekładamy się na drugi bok. I w większości przypadków tak ten sen wygląda. Oczywiście jest potrzebne wcześniejsze przygotowanie. Ta niedźwiedziowa dieta wysokokaloryczna już zaczyna się już w sierpniu, czyli to są 4 miesiące takich przygotowań. Niedźwiedzie same pokazują nam, kiedy czują się gotowe. A ile taki niedźwiedź tyje przed snem zimowym? To jest nawet kilkadziesiąt kilogramów. Cisna ma właściwie największe wahania. Ona latem potrafi ważyć tylko 120-125 kilogramów, ale każdej jesieni zaokrągla się ponownie i ma nawet 40 kilogramów więcej. Na pobudkę przyjdzie czas za kilka miesięcy, a dziś wypada powiedzieć: dobranoc, misie, patrzymy na Balu, który jeszcze walczy ze snem. Nie chcę, żeby go jakiekolwiek smakołyki ominęły, ale widać, że oczka już mu się powoli zamykają. Jak tylko zje swój poranny posiłek, wówczas schowa się w środku w swoim domku, naniesie kolejnych liści i będzie się tam chował i będzie spał. O misiowe rytmy związane także ze zbliżającą się porą snu i jesienią także pytał Szymon Majchrzak. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, the craze on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up out of his bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jolly. In touch with his own mortality. He's reading balls like looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel blind. Blind. Oh, it's a century's remedy. But the things that yeah. In the country.